Book 2 78 Adjektiiveja 1 Vanha nainen Lihava nainen Utelias nainen Uusi auto. Nopea auto. Mukava auto. Sininen mekko. Punainen mekko. Vihreä mekko. Musta laukku. Ruskea laukku. Valkoinen laukku. Mukavia ihmisiä. Kohteliaita ihmisiä. Kiinnostavia ihmisiä. Kilttejä lapsia. Röyhkeitä lapsia. Reippaita lapsia.